श्रीमत्यै गोदायै नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीरङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीवराहमहादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीपद्मनाभगुरवे नमः श्रीमते श्रीमुकुन्दगुरवे नमः गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगतां पति अस्मद्गुरुपरम्पराये नमः श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्ली श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्याम् गोदामनन्यशरणशरणं प्रपद्ये। नमः सभायै अस्माकम् उपन्यासस्य कृते अनन्यशरणः अयं जनः गोदामेव शरणं याति, यतोहि वाचं प्रसन्नमधुरां मम संविधेहि इति आचार्याः प्रार्थयन्ते। कैमुतकन्यायेन वयं किं वदाम, अत एव गोदायाः कृपया एव अयं च उपन्यासः प्रचलति, सा एव चालयति। अद्यतनपद्यं भवति एल्ले इळङ्गिळिये, एल्ले इळङ्गिळिये इति पञ्चदश पद्यम्। एष एव गोपकन्यानां प्रबोधनस्य कृते अन्तिमपद्यम्। एतदनन्तरं गोपकन्याः सर्वेपि सर्वाः अपि नन्दगोपस्य गृहं प्रति गमिष्यन्ति। अस्मिन् पद्ये अथवा अनेन पद्येन सा कन्या प्रबोध्यते या श्रीवैष्णवसङ्गेषु बहु औत्सुक्येन भागं स्वीकरोति, उत्सुका भवति। यथा इति चेत्, कथम् इति चेत्, वदन्ति शठकोपमहामुनयः, पेरुं पुलवु आनिरे कानिल् पिरान् उलनेन्द्र पिन्सेल्लुम् भगवतः स्मृतिः यावती वर्तते तैः यदि गवां गोष्ठी बह्वयः गवाः यदि एकत्र गच्छन्ति चेत् अहो कृष्णः अपि अत्रैव अस्ति, अत्रैव स्यात् इति कृष्णस्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। कृष्णमेघाः दृश्यन्ते चेत् अहो कृष्णस्य वर्णः इति एव तेषां चिन्तनम् आसीत्। तद्वत् एषा गोपकन्यापि श्रीवैष्णवाः यदि मार्गे आगच्छेयुः तर्हि उत्साहेन तेषां वन्दनादिकं करोति। किन्तु इदानीं शयनं कुर्वती अस्ति, यतोहि निद्रा बलवती, निद्रा तावत् बलवती अस्ति सर्वेषामपि। निद्रायाः प्रभावः एषापि इदानीं शेते अपि च वाचालिका एषा कन्या या शेते अन्तः सम्यक् भाषते सर्वेषामपि प्रीतिर्जायते अनया यदा सा भाषणं करोति यदा सा भाषते पद्यम् एवं भवति इल्ले इलंगिलिये इन्नमुरंगुदियो சில்லன்றகையேன்மின் நங்கைமீர் போதர்கின்றேன் வல்லே உன்கத்துறைகள் பண்டே உன் வாயெரிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதான் ஆயிடுக உள்ளே நீ போதாய் உனக்கென்ன பேருடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தென்னை கொள் வல்லானை கொன்றானே மாற்றாரை மாற்றை கவல்லானே மாயனை பாடேலோ ரொம்பாவாய் எல்லை இளங்கிலேயே இன்னம் உறங்குதியோ சில்லுன் ரகையன்மின் அங்கமீர் போதர்கின்றேன் வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதான் ஆயிடுக ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேருடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தன்னைக்குள் வல்லானை குன்றானை மாற்றாரை மாற்றைக்க வல்லானே மாயனை பாடேரோரம்பாவாள் பகு சுவாரஸ்யம் வர்த்தத்தை சம்பாஷண ரூபேன இதம் ச பத்யம் பவதி யா गोपकन्याः याः गोपकन्याः बहिरागताः तेषां वाक्यं प्रथमं जातं इल्ले इलंगिलेये इन्नम उरंगुदियो तच्छ्रुत्वा अन्तःसति यस्याः प्रबोधनम् इदानीं कर्तव्यं सा वदति छिल्लन्रगेन्मिन् नंगमीर् पोदर्गिन्रेन् तर्हि प्रत्युत्तरं तस्य वल्ले उन् कट्टुरेहल् पण्डे उन् वायरिदं ताः वदन्ति एषा वदति वल्लीर्हल् निङ्गले नानेदा नायिडुग अनन्तरं बहिः वल्लेनी पोदाय् उनक्केन्न वेरुडयै अथवा वेरुडमे पाठद्वयं वर्तते अन्तः एल्लारुं पोन्दारो பகிஹி போந்தார் போந்தன்னிக்குள் அனந்தரம் பத்யச சமாபனம் பவதி மாயனே பாடேலோ இது எல்லே எல்லே இது வினோதார்த்தம் சகீனாம் மத்தியே பிரயுக்தமான சப்தஹ பிரயுஜ்யமானஹ சப்தஹ பிரயுஜ்யமானஹ சப்தஹ எல்லே இதி பரிஹாச வாக் பரிஹாச வாச்சம் இதி அவகந்தும் சக்யதே ஆச்சரிய கர்பிதம் தத் எல்லே யதோஹி ஹ்யஹேவ சா ஏவம் உக்தவதி அஹம் தத்ர பிரதமம் ஆகமிஷ்யாமி இத்யாதிகம் உக்த்வா இதானிம் சா ஷேதே அதேவ எல்லே இளங்கிளியே கிளி சுகவத் சோபா அஸ்யாஹ அபி இளங்கிளி நிம்ப இத்யுச்சதே ஓ மிருகாணாம் அதவா பக்ஷீனாம் यदा तेषां प्रसवः भवति ये जाताः तान् ताः डिम्बशब्देन उच्यन्ते इलङ्गिळि इत्युक्ते बहु शोभा वर्तते, रमणीया अस्य अस्य वाणी अस्याः वाणी इत्यादिकम्। इन्नम् उरङ्गदियो, किम् एतावत् पर्यन्तं शयमाना वर्तते, शयाना वर्तते। यत् न साधु न युक्तम् एतत्, एतावत् पर्यन्तं त्वं शेषे शय्यातः उत्तिष्ठ, गच्छ इदानीम् अस्माभिः सह इति भावः। इन्नम् उरङ्गदियो, सज्जी भवितव्यं खलु, पूर्वमेव उक्तवन्तः उक्तवत्यः वयं, पञ्चवादने वा सा अथवा यदा प्रभातवेला जायते तदा वयम् आगमिष्यामः इति उक्तवत्यः खलु। इन्नम् उरङ्गदियो, तर्हि इलङ्गिळि या अन्तः तिष्ठति सा वदति छिल्लन्रगयन्मिन्, छिल् छिल्लन्रगयन्मिन्, शब्दं मा कार्षीः इति उच्यते खलु। किमर्थम् ईदृशः शब्दः क्रियते युष्माभिः? अत्र श्रिल् इति आङ्ग्लभाषायामपि शब्दः अस्ति श्रिल्, तस्यापि अर्थः एषः एव। कठोरशब्दः इतिवत् छिल्लन् रगयन्मिन्, अहं शये, अहम् इदानीं शय्यायां वर्ते, निद्रा अपि न त्यक्ता मया। किमर्थम् एवं शब्दः क्रियते युष्माभिः? छिल्लन् रगयन्मिन्, तूष्णीं भवन्तु, तूष्णीं भवत, नङ्गमीर् ओदर्गिन्रेन्, नङ्गमीर् इति परिहासार्थं सा वदति। वयमपि कदापि बालान् अथवा बालिकाः दृष्ट्वा भवन्तः आगच्छन्तु, भवत्यः आगच्छन्तु इति हास्यार्थं विनोदार्थं वदामः खलु, तद्वत् नङ्गमीर् इति बहुवचने मर्यादरूपेण सा इदानीं वदति नङ्गमीर्। प्रियमहिलाः इति ओदर्गिन्रेन्, आगच्छामि आगच्छामि। लोके चतुराः जनाः बहवः वर्तन्ते, तेभ्यः यदि किमपि कार्यं दीयते एवं कुरु इति उच्यते चेत् अवश्यं करोमि। पञ्चनिमेषाः दीयन्ताम् इदानीमेव आगत्य तत् करोमि इति उक्त्वा कुत्रापि पलायन्ते, पुनः नैव आगच्छन्ति। वयं तु प्रतीक्षां कृत्वा तत्रैव स्थास्यामः, तथापि तथापि ते नैव आगमिष्यन्ति तत् तस्य कार्यस्य कृते, नैव निराकुर्वन्ति, न करिष्यामि इति न वदन्ति, किन्तु अवश्यं करोमि अवश्यं। पञ्चनिमेषाः प्रतीयन्तं, कुत्रापि गन्तव्यं, गत्वा आगमिष्यामि इत्युक्त्वा पलायन्ति। तद्वत् ओदर्गिन्रेन्, तिष्ठ तिष्ठ इदानीम् आगच्छामि। अस्माकं गृहेपि पुत्राः पुत्र्यः वर्तन्ते खलु, प्रातःकाले यदि तां प्रबोधयामश्चेत् किं वदन्ति? पञ्चनिमेषाः दीयन्ताम्, अहमेव उत्थाय आगमिष्यामि इत्युक्त्वा सम्यक् निद्रां कुर्वन्ति तद्वत् सापि वदति ओदर्गिन्रे तर्हि अहेहे पादम् अहिरेव जानाति इति हि वचनम् श्रीमद् रामायणेपि एतत् वचनं भवति वाल्मीकि महर्षिभिः प्रयुक्तं भवति युद्धकाण्डे इति एवं मन्ये सुन्दरकाण्डे वा युद्धकाण्डे वा तर्हि साः कन्याः जानन्ति वल्लेवुन् कट्टुरेगल् पण्डेवुन् वायर् त्वं चतुरा इति वयं जानीमः तव वाक्चातुर्यमपि अस्माभिः ज्ञातम् त्वमेव उक्तवती खलु ह्यः अहमागत्य सर्वं करिष्यामि इति वयं जानीमः वल्लै उन् कट्टुरेगल् पण्डे उन् वायरितम् कट्टुरेगल् वचनानि यावति चतुरा इति चेत् यदि दोषः त्वय्येव स्यात् तथापि अस्मासु आरोपयितुं शक्तं त्वया வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதான் ஆயிடுக தர்ஹி சா வததி நைவ நைவ அஹம் ந பலவதி யூயமேவ பலவத்யஹ ந சக்யம் மயா யுஷ்மான் ஜேதும் அபிச்ச தோஷஹ மையேவ ஸ்யாத் நானேதான் ஆயிடுக தோஷஹ மமைவ ஸ்யாத் அத்ர ஸ்ரீவைஷ்ணவானாம் லக்ஷணம் உச்சதே ஸ்ரீவைஷ்ணவாஹ கதம் லோகேன சஹ அதவா ஸ்ரீவைஷ்ணவை சஹ லோகேன சஹ இத்துச்சதே சேத் தோஷஹ க்லேஷஹ பவதி ஸ்ரீவைஷ்ணவை சஹ கதம் வ்யவஹாரஹ கர்த்தவ்யஹ அஹமேவ துஷ்டஹ தோஷஹ மமைவ பவான் क्षमतु इति क्षमां करोतु इति क्षमताम् इति श्रीवैष्णवाः एवं वदेयुः तत् सूचयितुमेव नानेदन् आयुधग इत्यपि प्रयुक्तं गोदादेव्या वल्लीर्गल् नीङ्गले नानेदन् आयुधग दोषः ममैव स्यात् अहमेव आगच्छामि சமயம் தீயதாம் இது அத்ர பூர்வமே உக்தம் கலு யஸ்ச கஷ்சாபி அவகாசஹ சந்தர்பஹ தத்ர ப்ராப்யதே இதிஹாஸ புராணானாம் ஸ்மிதீனாம் ஏவ ஸ்மிதிர் ஜாயதே भागवतानां श्रीमद्रामायणे कैकेय्याः वचनं श्रुत्वा राजा दशरथः रामं वनं प्रेषयति रामलक्ष्मणयोः विवादः सञ्जातः कः कारणं भवति लक्ष्मणः बहुकुपितः स वदति सर्वेऽपि दण्डनीयाः एवं वदति लक्ष्मणे श्रीरामः प्रतिवचनं ददाति एषः मम दोष एव मम कर्म एव इत्यपि वचनमस्ति बहु स्वारस्यं तत्र रामलक्ष्मणयोः विवादः संवादः एष तत्र यः विद्यते बहु स्वारस्यं वर्तते तत्र न मन्थराय न च मातुरस्य दोषो न राज्ञो न च राघवस्य मत्पापमेवार्तनिमित्तमासीत् वनप्रवेशे रघुनन्दनस्य मन्थराजाः अपि दोषः न मातुः कैकेय्याः कैकेय्याः अपि न नापि राज्ञः दशरथस्य राघवः सर्वेपि राघवः दशरथः अपि राघवः रामोपि राघवः लक्ष्मणोपि राघवः मत्पापमेवात्र निमित्तमासीत् लक्ष्मण मत्पापं किमपि आसीत् तदेव निमित्तम् अभवत् वनं प्रति गमने इति कः वदति भगवानेव अवतारं स्वीकृत्य मानुषरूपेण वदति प्रातः स्मरणीयः विषयः श्रीवैष्णवाः दोषारोपणं स्वेषु एव कुर्वन्तु इति ஒல்லைனே போதாய் உனக்கென்ன வேருளையை. தர்ஹி பாலிகாஹ கன்யாஹ கோபகன்யாஹ வதந்தி அஸ்து சா யதா பிருச்சதி கிம் கர்த்தவ்யம் மயா தர்ஹி ஏதாஹ வதந்தி ஒல்லைனே போதாய் உனக்கென்ன வேருளையை கிம் சிந்தயந்தி வர்த்தசே கிமபி ரகசியேன கரோமி இதி வா பிருத்தக்தயா கிமபி கரோமி இதி தும் சிந்தயசி வா மைவம் மா ஏவம் உனக்கென்ன வேறுடை கிமர்த்தம் அன்யம் பந்தானம் பிரதி தும் கந்தும் இச்சசி ஆகச்ச அஸ்மாபி சஹ தர்ஹி சா சதுரா கலு தஸ்யாஹ அபி இதானிம் நித்ரா இதோபி கிஞ்சித் கர்த்தவ்ய சா பிருச்சதி எல்லாரும் போந்தாரோ சர்வா அபி கன்யாஹ ஆகதாஹ கிம் எல்லாரும் போந்தாரோ யதி காபி ந ஆகதவதி தர்ஹி தஸ்யாஹ பிரபோதனம் பிரதமம் பவேத் அனந்தரம் ஜடிதி ஏவ அஹம் ஆகமிஷ்யாமி இதி இதி பாவஹ ஆம் ஆம் சர்வாஹ அத்ர ஆகதாஹ த்வமேவ பஹிராகத்ய கணனாம் குரு போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள் பிரதமம் அத்ர ஆகச்ச பஹிராகச்ச பஷ்ய வயம் சர்வாஹ அபி அத்ர ஆகதாஹ த்வமேவ கணனாம் குரு போந்தார் போந்தன்னிக்கொள் தர்ஹி சா பிரசீததி அஸ்து ஆகச்சாமி கிம் வா கர்த்தவ்யம் மயா இத்துச்சதே சேத் வல்லானை கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றைக்க வல்லானை மாயனை பாடேரோ ரம்பாவாய் கம்சேன பிரேஷிதாக கோலையாபீட கோலையாபீட இத்தியாதி இத்தியாதயஹ துர்ஜனாக வைரினஹ கிருஷ்ணேன ஹதாஹ வல்லானை கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றைக்க வல்லானை பகவத கருணா ஏவம் வர்த்ததே ஆதாவேவ ஆதௌ ஏவ சஹ வைரிணம் ந மாரயதி தஸ்ய அவகாசம் ததாதி யதி ஆத்மன பரிவர்த்தனம் கிருத்வா சக சாதுர் பூத்வா ஆகச்சதி சேது க்ஷாம்யதி பகவான் யதி தன்ன பவதி தரிஹி மாரயதி ராவண ராவணஸ்யாபி ஏமேவ ஜாதம் சம்யக் அத்ர சிந்தையாமச்சேத் வயமேவ வைரிணஹ பகவதஹ ஸ்வதந்த்ராஹ வயம் இதி மத்வா ஏவ சர்வம் காரியம் கிருதம் சர்வம் கர்ம சம்பாதிதம் அஹோ கருணா ஏவம் வர்த்ததே தயா ஏவம் வர்த்ததே அஸ்மாசு வைரதா யா ஆசீத் தாமேவ மாரித்தவான் பகவான் இதானி வயம் தாசபூதாக கலு கிங்கராக கலு அஸ்மாசு யா வைரதா ஆசீத் தாம் நிகத்திய அஸ்மானபி ஸ்வீகிருத்தவான் கல் மாயனை அதேவ மாயனை மாயன் சப்தஸ்ய பூர்வமேவ உக்தம் பஹு வியாக்கியானம் கிருதம் ஆச்சரிய சக்திமான் பகவான் அஸ்மானபி பரிவர்த்தித்தவான் கல் மாயனை பாடேரோ ரம்பாவாய் தஸ்ய நாம சங்கீர்த்தனம் குர்மஹ தஸ்ய சிந்தனம் குர்மஹ தஸ்யேவ ஸ்துதிம் காயாம இதி பாவஹ பாடேரோ ரம்பாவாய் இதி அத்த ஸ்வாபதேஷே நானேத நாயிடக இதி பிரதிதினம் ஸ்மரணீயம் யதி விவாதஹ பவதி யதி வாத விவாதௌ பவதி ஸ்ரீ வைஷ்ணவேஷு தரிஹி ஜடிதி ஏவ ஸ்ரீ வைஷ்ணவேஹி ஏவம் வயம் வக்தவ்யம் தோஷஹ மமைவ க்ஷம்யதாம் இதி பரஸ்பரம் பாவயந்தஹ ஏவமேவ வக்தவ்யம் சுவாரஸ்யம் வர்த்தது அத்த ஐதிஹியே ஒல்லை நீ போதாய் ஒல்லை நீ போதாய் அத்த உனக்கென்ன வேறுடையை துவம் நூதனம் பந்தானம் ஸ்வீகர்த்தும் ந அர்ஹசி யஹ பந்தாஹ அஸ்மாகம் சர்வேஷாம் கிருதே வர்த்ததே தஸ்மின்னேவ த்வயாபி கந்தவ்யம் இதி இதி பாவஹ கூறத்தாழ்வான் ஸ்ரீவத்சாங்க மிஸ்ரா ராமானுஜாச்சாரியஸ்ய ஸ்ரீபாஷ்யகாரஸ்ய ஸ்ரீபாஷ்யகாரானாம் பிரதான சிஷ்யாஹ ஆசன் யதா சோழராஜஸ்ய சபாயாம் தேஷாம் திருஷ்டிர் நிஷ்காசித தேஷாம் நயனே நிஷ்காசிதே தே புனஹ ஸ்ரீரங்கம் பிரதி ஆகதவந்தஹ கிந்து அசூயையா ஈர்ஷையா சச்ச ராஜா ஸ்ரீரங்கே ராமானுஜாச்சாரியாக வா தத் சம்பந்தினவா தத் சம்பந்தினவா சம்பந்தினஹ வா பிரவேஷ்டம் நைவ அருகந்தி தானு அந்த தேஷாம் கிருதே அனுமதிர் ந தாத்தவ்யா இது உக்தவான் ததா ஆய்வான் ஏதம் விஷயம் ஞாத்தவந்தஹ யதா தே த்வாரம் பிரதி கதவந்தஹ பிரதமம் நிராகிருதாஹ ஆசன் அனந்தரம் ஆரக்ஷகேஷு கோபி உக்தவான் ஏதம் வயம் அனுமன்யாமஹே யதோ ஹி ஆத்மகுண பரிபூர்ணஹ குரத்தாழ்வான் ஆத்மகுண பரிபூர்ண அதையேவ கேவலம் தமேவ பிரவேசயாமஹ இதி தரிஹி அழ்வான் சர்வம் ஞாத்வா ஏவம் உக்தவந்தஹ ராமானுஜ சம்பந்தேன யதி அஹம் அந்தஹ பிரவேஷ்டும் அர்ஹாமி தரிஹி அஹம் ஆகமிஷ்யாமி தரிஹி அஹம் அந்தஹ கச்சாமி ராமானுஜ சம்பந்தம் தியக்த்வா ஸ்வஸ்யைவ கிமபி ஹேதோஹோ யதி மம அனுமதி ரியதே தன்னைவ ரோச்சதே மே மஹ்யம் அஹம் திருமாலிரம் சோலை பிரதி கச்சாமி இதி ராமானுஜ சம்பந்தஹ ஏவ மஹ்யம் ரோச்சதே இதி இதி உக்தவந்தஹ குரத்தாழ்வான் மகாபாகாஹ மகாச்சாரியாஹ ஆச்சாரிய ஸ்ரேஷ்டாஹ எதோஹி ஒல்லைனி போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை அஸ்மாபிஹி ஏகஸ்வாதன பஞ்சீத இத்வத் சங்கோஷ்டியா சஹ வர்த்தித்தவ்யம் அஸ்மாபிஹி கோஷ்டிம் சங்கோஷ்டிம் விஹாய தியக்த்வா ரகசியேன கிமபி ஏகாகி பூத்வா ஏகாகினி பூத்வா கிமபி கர்த்தவ்யம் இதி பாவஹ एतेन अद्यतन उपन्यासः समापितः। श्रीमत्यै योदायै नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः।